Lo sambo nanga. Naembi na nzimbu. Per ngobila. Ngobila go. De golcola. De golcola. Yela ngai bolingo na yo. Ngai pena pene liyo yanga. Na yebi bolingo elinga ngayo seboye. Soki makila manzoto mayo kaninele. O sheri bena nga batela ka elanga nanga. Kilimama kasina kolembete sempo na yo chéri lo sambo nanga. Yeah.